romans, śledztwo, przygodę albo podróż nieznane. Słuchaj teraz już od 19,95 miesięcznie przez pół roku. Storytel. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są propozycje mające poprawić bezpieczeństwo ratowników medycznych. Wypracowano je podczas spotkania z przedstawicielami resortu zdrowia. Trump zapowiada cła i ta decyzja stała się faktem. Towary z Meksyku, Kanady i Chin będą kosztowały Amerykanów więcej. W Niemczech głośna ustawa wymierzona w migrantów trafia do kosza. Została odrzucona w głosowaniu. Cztery konkretne propozycje wypracowano w trakcie dzisiejszego spotkania ratowników medycznych w Ministerstwie Zdrowia. To efekt rozmów tzw. zespołu szybkiego reagowania, który ma przygotować rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracowników ratownictwa medycznego. Najważniejszą decyzją jest możliwość wprowadzenia trzyosobowych zespołów ratownictwa od 1 lipca, przekazał prezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych Mateusz Komza. Są zapisy związane z takim elastycznym podejściem, czyli jeżeli będą zasoby, to takie zespoły będą tworzone. Trwa dyskusja o zakupie odzieży ochronnej, w tym kamizelek nożoodpornych, ale wcześniej ratownicy chcą przetestować odzież, która ich zdaniem jest ciężka i może być uciążliwa, szczególnie latem. Bo możliwe, że w niektórych momentach po prostu nie będzie możliwości skorzystania z takiej odzieży, albo będzie to bardzo utrudniało pracę ratownikom medycznym. Lada dzień ruszą szkolenia prowadzone przez policjantów oraz kampania informacyjna. Ratownicy mają mieć też zapewnione wsparcie psychologiczne. Kolejne spotkanie zespołu zaplanowane jest na przyszły tydzień. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A do dyskusji o bezpieczeństwie ratowników dochodzi po tym, gdy w zeszłym tygodniu jeden z nich został śmiertelnie raniony nożem przez pacjenta. Krakowska policja zatrzymała i aresztowała poszukiwanego od 18 lat mężczyznę. Wystawiono za nim europejski nakaz aresztowania i listy gończe. 56-latek przez niemal dwie dekady ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za oszustwa gospodarcze, między innymi za handel samochodami. W Krakowie przygotowano na niego zasadzkę, niby przypadkiem zatrzymując auto do kontroli drogowej. Podczas kontroli mężczyzna próbował wprowadzić w błąd policjantów. Mówił, że to nie on, podawał nieprawdziwe dane osobowe. Po zatrzymaniu został przewieziony do policyjnej jednostki, do komisariatu policji i tutaj już została ustalona jego tożsamość. Mężczyzna został przewieziony do aresztu śledczego, aby tam odbył zasądzone kary. Mówiła Katarzyna Cisło z policji w Krakowie. Teraz mężczyzna odpowie też za podawanie nieprawdziwych danych osobowych. Trump uderza cłami w Kanadę, Meksyk i Chiny. Wcześniejsze doniesienia potwierdził właśnie Biały Dom. Meksyk i Kanada za towary sprzedawane do Stanów Zjednoczonych zapłacą 25% cło, Chiny 10%. Niemiecki Bundestag niewielką większością odrzucił ustawy o przeciwdziałaniu nielegalnej imigracji. Jeden z zapisów mówił o zawracaniu imigrantów bezpośrednio na granicach. Głosowanie w parlamencie poprzedziła burzliwa debata przerwana zawieszeniem obrad na 4 godziny. Propozycję ustawy złożyła CDU. Chadecy chcą zdecydowanego zaostrzenia polityki antyimigracyjnej po ataku nożownika w Aschaffenburgu. W zeszłym tygodniu Afgańczyk zaatakował nożem grupę dzieci, zabijając jedno z nich i raniąc inne. Zginął też mężczyzna, który bronił przedszkolaków. Chadecy zaproponowali ustawę, która miała m.in. umożliwiać automatyczne odsyłanie imigrantów z granic, bez rozpatrywania ich wniosków azylowych. Dużo więcej uprawnień mieli dostać pracujący na granicach policjanci. CDU i CSU znalazły poparcie przede wszystkim w skrajnie prawicowej AfD. W środę partie razem przegłosowały apel do władz o zaostrzenie polityki. Wczoraj dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulicę protestować przeciw współpracy z nacjonalistami. Dziś po burzliwej debacie obrady bezterminowo zerwano. Ostatecznie przeciwników ustawy było 350, zwolenników o 12 mniej. Adam Górczewski, Polskie Radio. Szwedzki Ericsson oraz platforma streamingowa Spotify przekazały pieniądze na fundusz inauguracyjny prezydenta USA Donalda Trumpa, donoszą szwedzkie media. Koncern telekomunikacyjny wpłacił $500 000. To wywołało oburzenie, bo firma z zasady nie angażuje się w politykę. W komunikacie podała jednak, że darowizna, to cytat, odzwierciedla rosnące zaangażowanie w budowę bezpiecznych sieci. Z kolei serwis Spotify wpłacił na inaugurację Trumpa $150 000, a wysokość darowizny była utrzymywana w tajemnicy. Wpłata ma na celu naszą dalszą ekspansję w Waszyngtonie, podano w komunikacie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach zobaczymy od minus 3 stopni miejscami na południu do plus 2 miejscami nad morzem. W sobotę przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach będzie głównie od 2 do 5 stopni. W rejonach podgórskich lokalnie około zera. Autopromocja. Trójkowa licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy wiecie, że w Trójce się to wszystko zaczęło? Kiedy miałem swój magazyn, kiedy w radiu nadawałem w Trójce, to właśnie tam po raz pierwszy powiedzieliśmy, a może byśmy zrobili Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także zapraszam bardzo serdecznie. Czekają na Was bardzo piękne licytacje, które Was nie zjedzą, ale gdzie Wy będziecie mogli zjeść bardzo pyszną kolację. Bawcie się tym, słuchajcie przy okazji najpiękniejszej muzy świata, czyli klimatycznej Trójeczki. Wszystkie szczegóły na stronie Trójki. Licytujemy do 7 lutego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, bo ja już zagłosowałam, pisze pani Maria. Żeby nie było. Piątek jest dobrym dniem, dlatego lista trójki, dresik i relaks. Czas start. Pierwsza trójka. Lista przebojów. No właśnie, czas start. Przed nami 30 najpopularniejszych utworów według słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Do 22 jesteśmy z państwem. Na 30 trupa Sister Ray. Z tego, co mi się dzisiaj obiło o uszy, to po 22 w liście osobistej u Piotra Meca prapremierowe nagranie formacji Trupa. U nas cieszymy się Sister Ray, to znaczy cieszymy 3 piętra niżej niż w zeszłym tygodniu. Dzisiaj na 33 niesamowita polska grupa. 9 minut po godzinie 20, to jest 39 notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. No ciekawe, jak tam się dzisiaj bawią nasi słuchacze. Dobry wieczór. Nie wiadomo, czy to wejdzie na antenę, bo już późno. To tylko powiem tyle, że jest fajnie i że tam trójka ładnie gra. Po prostu. No to cieszymy się, że trójka ładnie gra. Teraz pogra na 29. Znowu bluszcz. Mieszane uczucia. Ale to jest tytuł tego nagrania. W nowy rok nie do wiary. Nocą dalej się błyska. Sąsiedzi za swym odpalają igrzyska. Oglądam to zdziwiony z balkonu na piętrze. Łączy nas to samo, niby jedno powietrze. Pani Katarzyna napisała: zagłosowałam po raz pierwszy w życiu. No, brawa, brawa dla pani Katarzyny. Przecież to nie jest trudne, wystarczy wejść na naszą stronę, zalogować się szybko i wybrać swoje ulubione nagrania z tego zestawu, a zestaw naprawdę jest wspaniały. Tymczasem miejsce 28. Nie mamy jeszcze jakiegoś dźwięku, więc zrobię tydum, tydum, tydum. Skanka Nancy. An artist is an artist. Jako nowość w 30. An artist is an artist. Skanka Nancy. Dzisiaj nowość na 28. W 39. notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Niespełna kwadrans po godzinie 20. Witamy serdecznie tych, którzy włączyli teraz radio. Do 22. bawimy się i sprawdzamy, jak to głosy oddane przez słuchaczy ustawiły te nagrania, na które można głosować. lista@polskieradio.pl to mail. 2 2 i 7 3 to numer telefonu, ale to nie jest tak, że dzisiaj jestem jakoś mega zadowolony ze słuchaczy i z kontaktu z nimi. Tak jakby was po drugiej stronie, drodzy słuchacze Trójki, nie było. A może teraz, może Cool Kids of Death i Origami na 27. miejscu pomoże? No, zobaczymy. Posłuchajmy za tym. Zapada, nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym gadać. Wszystko wokół poskładane jak chlewo i origami. Sypię piaskiem prosto w oczy podczas biegu z przeszkodami. Miałem w planach kilka rzeczy, ale tracę już ochotę. Nie pytajcie mnie, co słychać, przegadajcie to z czatbotem. Powoli upada, nieustannie o tym myślę, nie chce mi się gadać, nie chce mi się słuchać tego. Nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym, nie chce mi się gadać. Wciąż próbuję nie wyjść. Dzieci w giglu falą met. Także z nosa leci krew. Gdy za dużo do mnie mówią, włączam chill out, KLF. Idę dalej, chociaż widzę, jak to wszystko się zapada. Nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym gadać. Cool Kids of Death, Belmondo, Origami, 4 w dół z 23 na 27. Jesteśmy w polskiej strefie spadków, bo Micro Music też piętro niżej. Wracam się i tłum się śmieje. Z podłogi już nie umiem wstać. Tak bardzo, bardzo przecież chciałam tańczyć. I nogi wiąże gruby sznur. piętro niżej, no to mówimy, że można głosować i słuchać tych piosenek w całości. Nie umiem tańczyć, tak zatytułowana jest płyta i tak zatytułowany jest ten utwór. Cześć, miało być z UK, no to się kłaniam. Adam, operator stacji kosmicznej. No proszę, i na końcu trójka forever. No kto da więcej, kto da więcej, kto da dalej? Jak dzisiaj i gdzie dzisiaj słuchamy listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka? Mamy nowe miejsce wirtualnej schadzki, o tym już mówiłem. Pierwsza Trójka, myślnik słuchacze. Pierwsza Trójka, myślnik słuchacze. Jesteśmy na Facebooku. A na liście na 25. Timothy, proszę bardzo. So fine, through the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Toruń pozdrawia i my pozdrawiamy Torunia. Ja się zastanawiam, czy drugi raz nie iść na ten film do kina. Timothy Chalamet, Like a Rolling Stone. Dziś na 25. trzy piętra do góry, czego nie mogę powiedzieć o zespole Szklane Oczy, bo 5 spada. Nie chcę cię stracić, 24. Więc przychodzę do ciebie. Pytasz, co tu robię. Mówię, że nie chcę cię stracić. Jak z filmu, podziwu ludzi. Nie chcę cię stracić. Nie chcę cię stracić, szukając tego lepszych pieniędzy, braku śmieszności. Nie chcę cię stracić. Nie chcę cię stracić, szukając tego tych krótkich momentów, gdy czujesz, że żyjesz. Nie chcę cię stracić. Rozkoszy. Co jakie są losy nagrań formacji The Cure, jakie są losy nagrań Kaśki Sochackiej czy Meli Kotelełko oraz Darii Zawiałow, przekonamy się do 22 w 39 notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Póki co 24, 5 w dół, Szklane Oczy, Nie Chcę Się Stracić. Zawsze można zagłosować i zmienić pozycję tej listy. 23, Igo i Wiatr. To nie tylko numer na koszulce Jordana w Chicago i złote czasy NBA, ale również 23 to numer, przy którym się Igo i Wiatr jedno piętro niżej. 28,5 minuty po 20. No, dziękuję za wsparcie telefoniczne. Dobry dzień, z tej strony Michał z Elbląga. Ja słucham listy i Grabek narzeka, że słaby kontakt od słuchaczy. Ja z Grabkiem koresponduję, a dla odmiany mówię, zadzwonię. Także słuchacze są, słuchają dzielnie. Wiesz, że w kinie byłem. Boba Dylana Historia, mówił, że świetny film, potwierdzam, super, także zdążyłem na listę i lecimy. Oby więcej ludzi dzwoniło, fajnie się was słucha, pozdrowienia, dobrego piątku i weekendu. No to lecimy, dzwonimy i głosujemy. 22, 8 do góry, Zuta, Zwierciadło. No gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana, zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zabiana, proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana. Ty mnie pociągasz, wyglądasz jak z okładek kolorowych pism, a gdy spoglądasz, że ci dziwnie przypomina film i kroczysz dwa na dwa, z tobą wszystko gra, pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać, cóż złego może się stać? Przymierzę chód, założę chód, zamiast patrzeć i łkać, cóż złego może się stać? Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana, zawsze byłam kiepska z odmówiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana, proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana, zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana, proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana. Tydzień temu 30, dziś 22. Zuta, Zwierciadło w 39. notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. No dobrze, cały czas mówię, że tego dźwięku nie ma, więc tyry, tyry, tyry. To nowość na 21. Pablo Paweł i Ludziki, Styl Warszawski. Styl warszawski, Grochowsko-Piaski, Pablo Paweł i Ludziki, podwórka i trzaski, traski i trasy, sąsiad ma zawiasy, kładziemy bity na te ambarasy, biorę tego mika, znika wszystko co złe, biorę bruty tego świata, szumi miasto w tle. Chłopaczkowcy są ze mną, źle było jak będzie, jest mi wszystko jedno, bo muzyka wnika w żyły tyły, pokazuje hamom, rytmy pikante jak chili i kardamon, albo galangal, leci balanga, Pablito syto na te bity bangla jak deszcz, chodź no tu do nas też, hip-hop, trip-hop, kamionkowski rzez, wiatr z Różyckiego szeleści jak kreszcz, ty to wiesz, z Różyckiego jak kreszcz, jestem oddechem z karyszewskich mórz, wolnego stylu Pablo Anioł Stróż, chodź ze mną na orła, chodź ze mną już, pokażę ci marzeń warszawskich kurz, orkiestra tuż, grają ludziki, jeden gra w piki, reszta to friki, kwitną już wiosną w parku patyki, przepalam ognikiem moim nikim twoje styki, style warszawski, grochowski, praski, Pablo Paweł i Ludziki, podwórka i trzaski, traski i trasy, sąsiad ma zawiasy, kładziemy bity na te ambarasy, styl warszawski, brzuchem po piasku, na koniec czeka człowieka fiasko, ty weź to zatańcz, w tańcu się maskuj, warszawski styl, tajemne hasło, styl warszawski, grochowsko-praski, Pablo Paweł i Ludziki, podwórka i trzaski, traski i trasy, sąsiad ma zawiasy, kładziemy bity na te ambarasy, najlepszy raper to CUB, rymocholiko, co może nie, biorę te rymy i sobie tnę, ty co tu robisz, będę grał w grę, chciałbym mieć flow jak pikuś dog, mama to raga, papa punk rock, bitem odkrytym pijany w sztok, patrzę jak słońce różowi blok, styl warszawski, grochowsko-praski, Pablo Paweł i Ludziki, pozdrówka i trzaski, kraski i trasy, sąsiad ma zawiasy, kładziemy bity na te ambarasy, styl warszawski, grochowsko-praski, Pablo Paweł i Ludziki, podwórka i trzaski, traski i trasy, sąsiad ma zawiasy, kładziemy bity na te ambarasy, boom, kładziemy bity na te ambarasy, boom, kładziemy bity na te ambarasy, boom, kładziemy bity na te ambarasy, boom, boom, boom, kładziemy bity na te ambarasy, boom, kładziemy bity na te ambarasy, boom, kładziemy bity na te ambarasy, boom, kładziemy bity na te ambarasy, koniec trasy, Pablo Paweł to taichu. No i proszę bardzo, jak Pablo Paweł i Ludziki zaskoczyli na miejscu 21. Nowość w dzisiejszym notowaniu. Proszę bardzo, w jakim stylu? W warszawskim stylu. Pan Andrzej obiera pigwę i słucha trójki. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. 25 minut do 21. 39. notowanie. Lista @polskieradio.pl. Pet Shop Boys 20. I remember wondering. Style, plastic and showy, everyone's dancing to Roxy and Bowie. Don't be afraid, it feels bizarre. This is your time, you are the star. Everyone's watching, grab your chance. All it takes is a stolen glance. You and I, you and I. New London Boy, Pet Shop Boys, 3 w dół na miejsce 20 w 39 notowaniu. Pan Grzegorz prosi, aby pozdrowić żonę Magdę, bo spędzają wieczór oddzielnie. Ja słucham w pracy, ja w domu, a żona w pracy. I wszyscy z programem trzecim Polskiego Radia. No, to jest bardzo miłe, że lista przebojów łączy. 9 w dół, Kasia Linz, Trucizna na 19. Kasiu, tydzień temu na 10, dziś na 19. Trucizna, Kasia Linz w 39. notowaniu. No to 18, też spadek, też polskie podwórko. Pan Dawid podsiadło w nagraniu Pięknie płyniesz. Na dno, na dnie, na pewno znajdziesz mnie. I trochę tu postoję i wcale nie odbiję się na stos. Trochę mu pomogę, gdzie się trzymam, opowiem. Pięknie żyjesz, choć kłody pod nogami masz, to wszystko minie i minę jak ta kłoda. Te znaczymy tyle, że siły tylko by się śmiać. Ty pięknie płyniesz, a ja patrzę sobie na dzisiejsze notowanie i tak policzyłem, może w sumie powinienem był to zrobić wcześniej. 14 utworów dzisiaj spada w pierwszej 30. Oto jeden z nich, Dawid Podsiadło, Pięknie płyniesz. Tydzień temu na 13, dziś na 18. Lista @polskieradio.pl, adres mailowy 2 2 7 3. Dzisiaj telefon praktycznie w ogóle nie dzwoni, no ale to wszystko w waszych rękach. Tak jak lista przebojów, czyli oddajemy głosy. Na przykład teraz 17, Linkin Park, 8 w dół. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Powiem zupełnie szczerze, że czasami wracam do domu po liście i niektóre utwory sobie nucę, takie, których nigdy nie nuciłem. Na przykład ten, Linkin Park i The Emptiness Machine. No szkoda, 8 w dół, dziś na 17. Pod nami już kolejne nagranie, które na pewno bardzo dobrze znamy. Ono tydzień temu było na 16, dzisiaj na 16 jest ponownie. To ja może powiem, że mamy kwadrans do godziny 21, że to jest 39 notowanie listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia Pierwsza Trójka. Ona Nosowska, on Król, tytuł Można. Ożony myśli, niejasny lęk, smętna obojętność, wylała się jak dojrzały żół. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, tej ostatniej myśli nana przekór wszystkim solarnym demonom i bogom chyba wolę. Ciemność od prawdy, zaufam dziś nogom, zaufam dziś nogom. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk, Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Przypominam o Facebooku, pierwsza trójka, myślnik, słuchacze, fanpage aktywny, no i troszeczkę się ożywiło na tym właśnie fanpage'u. Pan Andrzej z Rudy Śląskiej pozdrawia i mówi, że słucha rozłożony przez grypę. Muzyczny antybiotyk trójki pozwala wzmocnić organizm, czytam w komentarzu. No, Ruda Śląska, a myślałem, że tylko dzisiaj Elbląg jest z nami. Dzień dobry, kłaniam się z Elbląga, Sławek. Chciałem powiedzieć prowadzącemu, że słuchamy trójki, słuchamy. Specjalnie wziąłem nocny kurs na taksówce, żeby całe trójeczki dzisiaj do północy i do drugiej w nocy słuchać. Życzę miłej audycji i do usłyszenia. No, trójka w taksówce, pięknie. Kaśka Sochacka na 15, 3 w dół, na 30, w 39. Dzisiaj w końcu przyjrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były nasze pierwsze święta. Tutaj ze śmiechu prawie pękasz. Musiałaś iść. Znów czuję ścisk. Kaśka Sochacka na 8 minut do 21, na 15 miejscu w 39 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. Lista @polskieradio.pl, adres i 2 2 7 3. Słyszymy? No słyszymy. 6 do góry na 14. Jaco Brango, Jak naprawić głowę, to jest tytuł tego nagrania, proszę bardzo. Pytasz, co tam nie słychać, gdzie nie pójdę, sukces, mleko, miód, w domu zdrowi wszyscy, żona kocha, że mu we mnie chłód. Coś znowu. zasadzie to już mamy wszystko. Narzekać nie ma na co, to jest fakt. Są tacy, którzy daliby się kroić za to, co mam ja. Jak naprawić głowę, zanim sobie coś zrobię. Dyszę ciężko tak, jak w zaułku pies. Biegnę dalej, chociaż wiem, że już nie ma gdzie. Ściana się nie lęka, głowa pęka, pęka, pęka. Pęknie w końcu, bo wstyd powiedzieć: pomóż mi. Jaco Brango, jak naprawić głowę. Tydzień temu na 20, dziś na 14, w 39 notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Zapomniałem o kąciku, a kiedyś to było i czytam w mailu. Dobry wieczór. Podanie ilości nowości na początku notowania byłoby nawiązaniem do tradycji, pisze pan Henryk. No dobrze, panie Henryku, w kolejnej godzinie zostanie nam 12 utworów i od razu powiem, że 6 z nich do góry, 2 bez zmian, będzie jedna nowość i 3 spadki. Ale póki co na 13. Nick Cave, Long Dark Night 13. I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good that I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night, a week, maybe a year. Maybe a long, dark night is coming down. The door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trailing hair. Who perched in the iron rail of my bed? Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name, how could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Who took me to be from elsewhere, when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me.